عليه فقام خبر وقضية انقصد بالحكاية عن الواقع ومن ثم يصف بالصدق والكذب بالضرورة ما تنسى يبقى شكلا فخير وعطي السراء بأحوال بأجسام بمفردنا فرشو إيز دا شريكو فتقسيم لمراكبك نعوالا والخدتية بمفرده تفصیلی بیان تر شو خدا مرکب چی کم دے تقسیم کو نو پدا کے چند تقسیمات کو اوالا اور تقسیم پہ اعتبار دے ارتام او دے نکس سر آنایا یعنی پدا مرکب کی چی کم اوال تقسیم رغلا دے نو اوال پدا اعتبار سر آنایا چی دا مرکب یا تامی یا او نقسی وزر خسر یہ دا چی او سقوط متقلم پہ صحیح کی جی یا او نپہ صحیح کی جی کتا صحیح کی دا خود تام کا نپہ صحیح کی دا ناقص یا دوام تقسیم پتہ ہے کہ بار بار کو جدا مرتب ہے تام پخپل کر کے دا مرتب ہے تام پخپل کر کے دا پدوا قسم رہا ہے یو تان خبری بل تان انشائی وزن قصر پدوا کے دا شدا مرتب ہے تام دا خری نوی یا پدا کے حکایت تو واقعی نوی یا حکایت تو واقعینا نوی کہ حکایت تو واقعینا وہ دا تام خبری کانو دا مرکب تام انشائی بیا مرکب تام انشائی پخپل کرکے وچن اکسام تاویشی نو دا خبر دا بیا لگا جو خطور کرو نو ماتنی سای چکرا فارغ شو دے ار اکسام دے مفردنا اسی شریعو پلا ببیان دے تقسیم دے مرکب کے دے اکسام دے مرکب کے مرکب دے تاویشی نو پدا کہ چند تقسیمات تھی ناولا اول تقسیم پا بیت بار سردار چی دا مرکب و تانوی یو نقیسوی وزر خسری دا چی یو سکوت متقلن پی صحیح کی جی یو نصحیح کی جی که صحیح که دا تام کر صحیح که دا ناقص دوام تقسیم دیا پا دا تام که دا پا بیت بار سردار چی دا تام یا خبری یو انشایی وزر خسری دا چی یو پا دا که شکایت پا وکعینا وی یو دا وکعینا نوی که و تام خبری کنو مرتب تام انشایی بیا مرکب تام انشائی پخپل کر کے چار وا کر توشی ورستے چا مرد ہے نہ ہی دیر شاہ وغیرہ دا خو ورا خبر اشوا خود جو خبر اجرا دے تراز ور دی جی چا اصل کے دا تو جائے چا کلا مختا ا تعریفات دے مرکب دے مفرد تے اعتبار دے وجر خسر کے تے اعتبار دے تقسیم کے کڑل وہ چکیمو اپ کے تعریفات دے مرکب دے مفرد یہ کڑل فضمن دے گئے تقسیم کے تاکہ مراکب مقتا کر اور مفرد یہ ورستے کر بیا کے کلائے تقسیمات بیان رو گئے بیا مفرد آوال تقسیم کر چاکہ متحد المعنی ہو نوہ مفرد آوال تقسیم کر متحد المعنی کثیر المعنی تا نداف ہوئی ہے کہ مفرد آوال تقسیم ادا تکڑا ہو چاہے متحد المعنی ہو یا کثیر المعنی ہو متحد المعنی ہو یا جزیوی ہو کلیوی متوطی مشکی کثیر المعنی مشترک منقول حقیقت میں جائے اور یہی ذکر ہے مثال اد مرکب تقسیم میں جائے یا ورس سے ذکر کا مدعا تو جب جو تعریفات کے مرکب مقتا کا مفرد ورس سے اور تقسیمات کے لیے مفرد مقتا کا اور مرکب ورس سے دل یہ مقتا کرو دا سوال جواب دے جو سوال دا چاہتے ہیں کہ ہم تعریف کرنا یا مفہوم دے شی سرا تعلق لاری اور تقسیم دے وجود خارجی دے ذات تو شی سرا تعلق لاری بیا تو اعتبار دے مفہوم چی میز وقت مفہوم دے مراکب وجودی ہو چی جز دے لپس دال پا جز دے معنی بھی او مفہوم دے مفرد آدمی ہو او وجودی اشرف پا نزبت سارا آدم تا زکا ہے پہ اعتبار دے تعریف سارا ام مراکب مختا کن پا مفرد بن لے او بیا تقسیم دے ذات تشی سارا تعلق لاری وجود خارجی سارا تعلق لاری یا نیش جی دے ذات پا لخاص سارا ہو کے یا دے مفرد ہے پا وجود خارجی ہو دے ذات پہ اعتبار جز دے مراکب رہا لکا زیدن دا جوز دا زیدن قائم اللہ اور یا جوز خود دا طبعا مقدم نہیں پا کوئی بندے چی پا تقسیمات کا دے مصانے پا دا تقسیم دے جوز مقدم کا پا تقسیم دے کولا چی دا غا ذکر وضعا موافقا شی دے طبع سرا دا دوما خبر آئی سوال جواب دی دریان دل ترا کی تعریف ہو کے دے مرکب تامو دیو پتا منی اعتراض دے والمرکب مرکب انسح سکوت کا سکوت سے اکدا علیہ پدیغ مرکب بندے یعنی متکلم جو برا بل کلمه ذکر کول تا ارسول نو فتام دا بیا تام دا نو دسی دو مرکب تام تاریف دا سکتے متکلم سکت تے صحیح کیجی پتا با بندی یو اشکال دے گی جواب بلکہ دعا اول سوال داور دیگی چھے تاریخ تو مرتبہ تانوی جانے ہونے گا اقبل افراد تا زیرہ بزیدن کو ہوئی دانی دا زیرہ بزیدن حلان کے چیز افراد دیگی مرتبہ تام ندائی طول خان کی مرتبہ تام دیگی خورا تاریخ اندر پی سید دکتو تاریخ داور کچھ سکوت پی سید کیجی پا زیرہ بزیدن من سکوت و متکلم نسید کیجی این زمان بکلم من اخرات حاجات کے ساتھ مفل بھی دو فاہم بمعنی دی پیر مطابق و مفل بھی پیر موقف دو نو دا سوال لای چه تاریخ جمعه رسو خبال افراد تازار با زیدون زنوه دای دی افراد را مرتبتان به خود تاریخ نده بسده جواب چه میز در سکوت صحت سکوت و میز دامت لابدهای چه را متکرم سکوت بسه یکیشی این زمان به بل کلمه تا محتاج نمی خود دستی اختیاجی نمی لکه مصرق مسلمه تا زکیم اختیاجی مطلب دا چه متکرم پا کلام که خود مصرق تا مختاجی چه کلام دای جلالی خود مصرق ورمی مصرق ملی تا مختاجی نو دار کلی احتیاج و برا کلمات جنوی ستیدا مرتبتان در نوشی زرا با بزنون دا تاریخ سابق شا لکه تی زرا با بزنون که متکرم که احتیاج رغلای دا خواه بزرات رغلای جمع فل بیدو آتا سی احتیاج نوی لکه مصرد مصرلی چا بی کلام بلا رکنه اندی نو میر دا سکوت چی صحیح بیدی پدا مرا سرا سکوت چند دا سی احتیاج نوی لکه مصرد مصرلی تا چکی بی احتیاج وی او پدا زرا با بزنون که غم فل بیدی دا سی احتیاج نوی لکه دوام سوال دے ہوئے جواب سوال چھجن دا ورہ سکوت چھے آج سکوت پہ ذریع کی دی سکوت پہ طریقہ دے مکان مورا دی نتاریخ پہ مولین شرد خل دے غیرنا آم افرادات کے دخل شنو ذریع بکر عامل پہ ذریع دے سکوت صحیح دے پہ طریقہ دے مکان پہ یہ وقت آوکا دے کو خوچیر تا سرائے خبار دے مولا دے پہ یہ وقت آوکا دے کو خوچیر تا مسلط سرائے سرائے دے کر کو یہ ذریع پر جملے جو مرکب اتان دے صحیح شو کر سوچتے جواب چمیز در صحت سکوت سکوت دل پیل و خلی نپا طریقہ دے انکا نزیتی آورا ورطم حیدی خبر اخبرا یا دوام را اعتراض وارد شو شاہ پا تعریف کے مختش و پا تقسیم کے دا مختش جواب دریا ور پر مرکبتان پا تعریف اعتراض وارد شو چی جمع آنا شو سلوارا مر اعتراض یا فتا طریقہ پا وارد شو چی معنی آنا شو دا خبر خوصا و کائر بیر گرگوان تا اجاد مشتا نوال مرکب ان صحا سکوت کسی یو سکوت آنے پتا میں دکھا کامل یا تام لے اس در تام تک سیو ادلا تسمین تا کچھ خبر و انشاء چی کچی تا حق کس روا و دی حکایت و کعینا یا خبر کا کس نوش روا دی حکایت و کعینا یا انشاء نوال سرا ولا گوا خبر و قضیت خبر و کے زیان و بی ان قصد دا دی حکایت کا کس روا دی قبل مرکب تام سرا على حکایت و دی حکایت عن الواقع دی مخشی عن هنا خبر و قضیت خبرو کے زیاو بھی ان قد دا دین حکایت عن الواقع کتت شوار و قدر دا دین حکایت دی واقعی ان من مخی عن هنا نو دا سید مرتبتام خبری تعریف شو خطور دا رسی الفائل اول تشریح و قیر دا دا خبر دا ورسی و قضیت و ذکر کر و دا تا اشرا و قشر خبرو کے زیادو لا مترادیف تی یعنی دا خبر نا آ خبر ندا مرادر چاپ مقابل دے مبتدات ذکر کیوی جسی کا مفرد لکا جملہ دی نا جولا خبر آ خبر مراد دے چاپ معنی دی جملے خبری سارا دایا نسی دے خبر نسی مراد دے چی زیا خبر یا نو دا قضیت نخی دے خبر نو رسل ذکر ذکر دو دا خبر دے واقعینا مخکی عنہو مراد دے واقعینا مراد دے مخکی عنہو دا دے خبر در یا خبر چی مخکی عنہو تفسیر و دن مخی عنو واجهت به اعتبار به مفهوم و دن ازداد سرا چه به اعتبار به مفهوم و دن ازداد سرا ده غو وزخط وشی یو خود سرسری ده مخی عنو و دن خکایت می ازداد وزخط سای سرسری سرسری که اداره چه پخلو بنده کم الفاظ ده ترکایو زید القیم ده حکایت بلا پخارب که چشم زید یلول موجود ده آغن مخی عنو بلا ده سرسری فارق ده خود تحقیقی فارقی چه که بیا آغا تفصیل غوریا تفصیل یدا چه فرق ما بین حکایت ده مخی عنو که نا بغا تفسیر دے مخی عنہو پہ اعتبار دے مفہوم و دے مزداد سرا سیو دے حکایت دے مخی عنہو آت تفسیلی تحقیقی فرق ہوشی نو مخی عنہو پہ اعتبار دے مفہوم جاتا ہے لگ جیری لکی وہ اول کسا لشکی دست کئی مجبنہ نا مناسی سیو دے اسوال کو ولی سیو دے جواب ہوشی امرن اگر عبارت عن امرے عبارت دے مخی عنہو دے ایج امرنا عبارت دے ایج امرنا کال سابقا چه مختا موجود بی ثم یخبر عنه سالی مخی عنه نشان عبارت ہے عبارت ہے عن امر دی ایت امرنا کانا سالتا چه مختا بی ثم یخبر عنه سالی دا مخی عنه دو خود دلو اسوال پیدی کیجی چې بنا په دغه چې مخکانه تاریخ داشه چې کانا امر د عبارت دغه امر عبارت عن امر کانا ثابت چې مختوی ثم يخبر عن ثانيه نو بنا په دغه من تعریف د دې خبره تا چې دغه خطه خبره تا تعریف کې جمع له شخص افراد تا ځکه چې مرکب تام خبري دغه لپاره چې اپ تام دي مازی مضارع خال مضارع استقبال او دو قسم متوازی مضی حال استقبال مضی حال استقبال را کم نیر مراقب تام خبری دی نو اس پر مضی و پر خال کو خدا خبر ثابت اشی چه امر مقتا و لوتا موجود کے اسو خبر نمو کے خلقے پر اوغا افعال استقبالی کے دا خبر نشتا چه امر مقتا موجود یا خواهندا کی اسو موجودی شی او دا خبر نشتا چه امر مقتا موجود شی ایز دا خبر نمو کے کدا کشتا رسیل تعریف و مراقبتان خبری جمعان شخبر افراد تا جمول استقبالی از این ہوگا سنیس او دینا کو دارا مندی در ارشایات تر از جمول استقبالی از سپار کرن رو بایا و یون ارشایات تر داخل شوئے لیکن چه بول ارشایات تر داخل کی چه اگر در پراغ عبر سابقا نوی چه تا خبار زن ہوگی ارشایات تر ایجاب مالم یجبوی و یعنی جمول استقبالی آگارا کنش بلے و تعریف تسی جمعان شخبر افراد تا جمول استقبالی از نوو تلے و اولیون دی انشایات سر از تفارت من روائی پاکی ورد داخل شونے نزول از بسی تا جواب دی نوو کے خاصل دی جواب دا چه دلتا یہ تقدیر میں سارا آیا عبارت عن امر عبارت تا دا مخیحان و دی ایز امر کانے سابقا تقدیر دا سر روگستے تقرر بربارا خبره چې تقرری یا متقرر متقرری او مفروض او مفروضی سابقا مقطع عبارت عن امر متقرر عبارت دې هر امر متقرر او مفروض چې متقرری یا فرق شوی سابقا مقطع عبارت عن امر متقرر مفروض كان سابقا عبارت دې هر امر چې متقرری او مفروض یا فرق شوی وینا تو فرق کړی وكان هذا قريب مختلفي ده مختكوني في عرش الحقيقة تمي كفر زني ثم يخبر عن وصانينا سيمش بلان الفاس كذا ذكر كذي شو مختاني وشنا برت أمر مفروضا متأمر مفروضا سابقا ثم يخبر عن وصا أمر متقررا أو مفروضا سابقا ثم يخبر عن وصانينا ده لن أتوقع ليش أمر متقررا أو مفروضا سابقا ثم يخبر عن وصانينا نو چې کلام دا کوي چې هغه وایي چې مخکانه عبارت دی د امرنا چې متقرنی او مفروض یا تو پر اختراوی خو مخته موجود دي ثم يخبر عن لزومه استبدالیه کر داخله شو لري چې تو یو چې یضرب زید نو والکو زید سبو لکه چې دلته نو دا مخکانه تو اول یو ته پر اختراوی دو اسابو خیال دې ته کړای دی از دا یو شای سره مطابق کړای دی از خبر دې کې نو چې جمهور استبدالیه کر داخله شو لري او چې جمهور شریعه سره فرق نه کوي چې څنګه چې په جمهور شریعه کې امر متقررا یا مفروضا به تم نه وي چې ته بیا خبر ونه درو کې نو پاتې ایجاد معلوم نشي دی خو دل دبل سوال کو ور دي سوال دا چې مفهوم دا دغه چې ست کول عقل ست کول عقل څه معنا ست کول کې زیات ست کول کې زیات دی یعنی متفقت په نسبت ذهنیات او نسبت خارجیه سره خلاص چې دا خبره غلطه مینه غلطه ده ځکه چې اصل کې د نسبت امور انتزاعیه نه ده او ټول امور انتزاعی چې دي دا په ذهن کې موجود دي یا نظر کې دي پر ذهن کې خارج کې بالکل نشي موجود ده نو بیا دا څنګه ته ویلې چې څه ده چې یو چاته یو مطابقت ته نسبت ذهني دي خارجي سره خارجي نسبت زموږ نه ده نسبت خو ټول امور انتزاعیه نه دي ځکه چې ټول د پر ذهن نه خارجي شته نه نسبت یو څه نه ده دا خبره غلطه ده چې مطابقت ته نسبت ذهني دي خارجي سره ابن ابي جواب کړی ده حسن دې جواب ده چې لکه دا نه صورت پر وخلې دا دا زر کې ذهن لای خو په دې صورت کې غفله مرتبه جوړیږي په یوه مرتبه چا مرتبه لري چا وخلې مختلف په اوارې ذهنیا چې سره دې لحاظ د اوارې ذهنیا وخلې یا په دې مرتبه ته څه ته یې علم و دامن حيث القيام مرتبه شوه او بلا مرتبه دې تعارض د اوارې ذهنیا چلا غالي لعمر الزيولة نوخلي فدا مرتبة دي المعلومة اللي دا من خيش هي هي مرتبة شوا ولا تصورت كيش من مرتبة جريجي دا عاكسا فدا نسبت زهني كغد من مرتبة دي يوا مرتبة دي نسبت زهني چه سرا دي لخاض دي تحقق تا وجود زهني وخلي چه دا لخاض دي وقت چه پزين كي متحقق دا بیا په دې اعتبار سره ویلي چې څه وبله حکایت دا په ذهن کې وبله او بله مرتبه دا ده چې دغه نسبت چې په ذهن کې دی چې بغیر د خارج د تحقق ته وجودي ذهني نه واخلی دا مره دا خارج نه ورته چې په ذهن کې وجود متحقق دی بیا په دې اعتبار سره دا ویلي چې څه وبله چې موږ څنګه په خارج کې وبله مخکې عنو یو وبله نو د دې دا خبره ټیک شوله دې مرتبه ته جوړه شوله چې مطابقت په نسبت ذهني دي خارجي سره خارجي او کیږي نسبت وبله دغه نسبت چې خو په لحاظ د عدم تحقق ته وجودي ذهني نه واخلی هدغه نه باید یو بل خبره ده خو په راتلو مر اجمال کې ذکر کیږي نه د دې پر صفایي ورکه دا اول خبره په صفایي سره ورکه خبره ده هغه څه وکړي خو دا رځي دی نه روان تا نو چې دا یو مرتبه عام تقسیم کو خبره او نشاته نو دا مرتبه تام یو خبر یا نشه یو ځای کې چې دا د مقدس او د حکایت او کعرا خبر کاکد نو شو ارشا خبر او قضیه خبر ته ځای دا مرتبه دا نه قصد دا د حکایت او عمل واقع کاکد شو او قضا د حکایت دی واقعي له مخکی عنه نه نو دا د مرتبه تام خبري تعریف شو چې کبه کاکد شو له مخکی عنه نه بمتابقات يبع عدم متابقاتهم يعني كرسوا من الحكايات ومتعينات دي متابقتك يانا بي متابقات بهار قال كلا قد مرتبطان خبري قد على الباس كلا اشتشريوا كي يا وانا القضيات اللي خبرنا بعد ذكرك هذيك ترددت اشارة وكذا خبرت كذي مرددت ندولا دي خبرنا خبرنا لا مرتب مقابل ذا المتابقات ذكر كذي جي مفرد وجملائي نا خبر بمناري جملة خبرية سردوها مرادة يعني تزياء خبرية دوانو وفعيلا مخطعانه مرادة دلاله خبره بیا د مخکی عنه او د حکایت په منځ کې فرق نو یو په منځ کې یو سرسری فرق دی سرسری فرق دا چې په دغه پرمختګ کې الفاظ ویل د حکایت په خارج کې چې موجود وي اي مخکی عنه خو راځي تحقیقي او تفصیلی فرق یې بیا دا ده چې دا واقعات عبارت د مخکی عنه نه دغه تفصیل وضاحت وکړي په اعتبار د مفهوم او په اعتبار د مصداق لکه اعتبار د مفهوم ولا اول فرق مې زده کړم راپرې دې اعتبار د مفهوم ولا تفصیل ولا خطي لا چې مخکې عنه چا ته ویل کیږي امر عبارت عن امر عبارت ته دې اجه امر نه هو کانا سابقا چې د امر مخته موجود وي ثم يخبر عنه ثانيا عبارت عن امر کانا سابقا ثم يخبر عنه ثانيا خو په دې تعریف چې د مخکعانه وشو چې دغه مخکعانه وایي ای سوال کو ورديږي چې مخکعانه په کلیه خبر لا څه ضرورت نشولا لکه دا تعریف کې روایت چې کوم څه د حکایت او عمل واقع کوي نو بنا په دغه باندې تعریف ته د مرکبه تام خبرې د جمعنه شخبر افراد ته جمهور استقبالي د نوبت ځکه مرکبه تام خبرې چې افراد دي لري مزي خالص استقبال جمهور استقبالي د نوبت ځکه مزي خالص خو امر سابقه وي ثم يخبر عنه ثانيا خب جمهور استقبالیه که خو امر سابقه شتا ثم یکبر عنه ثانیه نو امر سابقه نشتا نو دا تعریف دا آتا شمیل نشتا بل با جمهور انشائیه که در داخل شنو دکا جمهور انشائیه که در تجفات امر سابقه ثم یکبر عنه ثانیه نوی نو تعریف دا جامعه نشخ بلا فراد تا جمهور استقبالیه اگر نو وطن جواب چه نوشی دا مخیانو کین تعریف کرده پدا کسا تقدیر شتا آتقدیر دا چه عبارت عن امر متقرر او مفروض كان سابقا ثم يخبر عنه ثانيا وهذا مثلا يعني مثلا عبارة عن امر متقرر او مفروض بس امر متكرر يا فرزيني وكان سابقا خبقتني ثم يخبر عنه ثانيا في بلاد عرفات كي مش تعريف داسكي شمكي عنه شاتبنا كي امر متقرر مفروضا سابقا ثم يخبر عنه ثانيا وجدات عليه موقع بمخي عنه في جمهور استقبالية مراكبة تام خبري تاريخ برسامل شزاكا جتاتي كامر متقرر سابقا نشتا مفروضا سابقا نشتا طيب فارس كي شو بيه جي يزربو زيدا لكتا جي يزي سبو والكو خدورة تو فارس كا اغنى بعد التدخل من حكاية دينا موقع وقلات جمهور الرشاية في جمهور الرشاية كي امر متقرر ومفروضا دوار رشتا نمتقرر شتا نف مفروضا سابقا نشتا جتب يا خبار دينا يروكي نزيتي باكي يجاد مالوني جدوي نسي جمهور الاستقبالية والرشاية فارس غروي وتعليك مرتبة تام خبري جمهور الاستقبالية تدر شامل رشا ندا درما خبرا فلوارما خبرا جتي دا چه دلا سوال دی دی سوال دی چې مفهوم را دی چې صدق العقد یعنی صدق کذیا ته دی یعنی متفقت ته نسبت ذهنیا د نسبت خارجیا سره خلل کې دا خبره غلطه ده ویلا غلطه ده ځکه چې اصل کې نه نسبت نه دی دا امور انتزاعیا نه دی زرت د دې پر ذهن نه فقط په خارج کې بالکل وجودی نه دا تر دې چې متفقت ته نسبت ذهنیا د نسبت خارجیا سره نسبت تعلیم کے سلوک کے سمجھا دا ہے چھ خارجی سے نہیں جڑ کے ایدے کنا بھئی جواب کرائے رہے حسن دے جواب دا چھرے کسر دی یو سورت کے سوئے دروزی آبا غیر امین اوقت لے پر زیر کے روشی لکہ دادے سورت کے پر ازرد زیر ہو لے خوبیار جو مرتبی کی دی پہ اعتبار دے او مرتبی چھو مقتنب پا آوائی دی زینیا سرا اوقت لے یعنی خلق دے آوائی دی زینیا سرا کے پہ دے اعتبار دے مرتبی سرا علم تیوی جدا مرتبہ دے من حیثم قیام دو او دغه ورته دغه صورت چې په اعتبار د دغې سره وخت نه چې تعري وخت د عابر زیانیانه خري وخت د عابر زیانیانه په دې اعتبار بیا معلوم ورته وایي چې دا مرتبه د من خیشه هي یعنې نو دا اوس پهدا نسبت کې وه چې دا کوم نسبت ته وه چې راته ویل تا خو د وګورئ ته زایانه د عزت کې ذهن دی بل شیطان ځای کې زر ته ذهن وي خو په دا کې دوه مرتبې جوړېږي دا چې دا نسبت چې سرا دې له خارج تحقق ته وفي ذهني وخت چې په ذهن کې متحقق ته وجود یې په ذهن کې راغلی دی بیا په دې اعتبار سره اوس استمته وویې حکایت نو په دې یوه مرتبه یې دغه ده نو دا په ذهن کې ودرېږي مجھے سارا دل حاضر ہے کہ جمہور ملت کا حقیقت تو کریم رکھتے ہیں زیادہ جمہور ملت اللہ ہے وہ خیر خلیدہ ہوتا ہے چیوا پر تبادو ایدہ کے نسبت سارا دل حاضر تحقق تو وجود ذہنی چھے پدے کے بار سارا نسبت ذہنیہ لگتا ہے رہی کیجئے اور بلا پر تبادو چھے دا نسبت رکھنے دا غیر دل حاضر تحقق تو وجود ذہنی چھنے دال خاضر ون نکلے چھے تحقق کی پزیر کر رہی جائے نسی دا نسبت اگر کے پزیر کر رہی پدے تو بات رہی جائے تدل خارج کے دلے نظر پر نسبت کا غیر ذہنی شو چھتا والے خارجی وقت میں برتا شو خارجی شو حکایت محکام یا مارتا گیا ہے ادھا اس میں تریا ہی گیا مجھے دو دو مرتا ہے کہ جنہ شو رہے ودا خبارا مفہورا ہی شو چھ ست کل آتا کیا دنیا ہی متبقت نسبت ذہنی آدھے نسبت خارجی آسا این سے لنا بابا ازوام تحقیق چھ مزدقن چھ دا محکانو پہ اعتبار دے مزدق سارا مثال دے حکایت دے محکانو ترک سارا ہے پہ اعتبار دے مفہور سارا کہ وضاقت وزق شو چھ مفہور مخیانو چاہتا ہوں میں شورا امر متقرر مفروض سابقانا ثم یخبر عنہ ثانیا بئیس تا حکایت ملائی کی و امر متقرر سابقا تا ملائی کی مخیانو پہ اعتبار دے مفہوم پرک سے روایا اس پرک مخیانو دے حکایت پہ اعتبار دے مزدق نمیدہ جمہور مفلکتا ہے بل محققین ہے جمہور مفلک دارا ہے چھ مخیانو حکایت پہ اعتبار دے مزدق یو شئی یعنی اتحاد ذاتی دے تغیر دغا نسبت رضائی دغا حکایت رضائی دغا نسبت مخیان ہو رائی خود کے سراب اللہ حاضر تحقق دے وجود زہنی ہے وقت میں اصدر نہیں حکایت اور جب آدھر اللہ حاضر وقت میں اصدر نہیں نواز خارجی ہے وقت میں مخیان ہو رشوالا نواز کا تیلی ہے کہ حکایت مخیان ہو حکایت نسبت زہنی تا رہی کی جو مخیان ہو نسبت خارجی تا رہی کی جو نواز کا تیلی ہے کہ حاضر تیلی ہے تغیر اعتباری دغای نسبت حکایت تا رہی دغای نسبت مخیان ہو رہی خوچ بس دار خارج وقت سے پذیر کے متحقق کو بنے حکایت سے پذیر کے متحقق نہ ہونے خارج کے وقت مخیا نہ ہو خو محققین یہ جنا اے دو دنیا کے تغایر تغایر ذاتی دے تغایر ذاتی دے داس لے چھ مخیا نہ ہو دارات سے ذات کے موضوع نہ خو آگا ذات کے موضوع چھ ایسے حق تے یہ اخبار نہیں دے چھ دا خبر تو یہ جزائش اگر اخبار آگا اور مخیا نہ حکایت سے دے رہے زندہ مخیا نہ نو مکیانو عبارات تا ذات تا موضوع نا خواد ذات تا موضوع چه حکایت دینا سایی که دایشی خبر یا رکاول دینا سایی کیجی او حکایت چه قولا جدی دا مجموعه مخوم نکزیه چه دوار تا رکار دیو من که نسبت تا یا نسی مکیانو عبارات تا ذات تا موضوع نا خو یسخو ان یخبر عنه او حکایت عبارات تا مکیانو تا ذات تا موضوع نا یسخو ان یخبر عنه او حکایت عبارات تا دو مخوم نکزیه نا دا مجموعه تا رکاری و نسبت تا ما خبری وای لکتا چه اون یا آخر چه زید رو قائم اون و در زید رو دای در ذات زید رو چه صلاحیت حکایت لاری در مخی آنه هش برا و در زید رو قائم اون در مجموعه رو فلدار کشا حکایت شا نو چه کلا رایت شا مزیدی پدی مکم که در مخی آنه در ذات موضوع و در امر مستقل و نسلی مخی آنه امر مستقل شا و حکایت مجموعه رو آدار رو و به مجموعه تو خونی نسبت رو برای و مراجم که مستقل غیر مستقل نسلی نو حکایت غیر مستقل شا نو یہ دے کنو ایک تغایر ذاتی رو ایزا کسی مخیانو امر مستقل شا و حکایت امر غیر مستقل شا نو تغایر ذاتی رو ایزا خو بہار خانا ایزا کہ مراتب اتا دے خبری نا کیما خبر آدم انیما شوالا چھے دا غا مراتب اتا خبری چاہتا گئی چھے کس دے حکایت شوالی دے واقعینا دے مخیان ہونا چھے کس خانا ایزا دے شو خدا یا شاول یا ایزا مطابق لی یا نہیں مطابق کا مطابق وہ صحیح میرے پر صدق کنا مطابق ومن ثم يبغى وجنا شكت كزر ريشا ليوسف وصفته ولي كيدا مركب تام خبري بسيدة كمطابقت هو والكذب يقدر وقت كمطابقتنا وبزر وجواة وفضارة دليل تعجيك مشتاها بس Gracias.